did a single thing to change the ugly ways of the world. I didn't know it felt so right inside, I didn't know it all. I opened up the curtains, I heard sirens, there were lights flash and crawl. But I did it just to swear I did it for us all, you know. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lutego, jest 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Najpierw rozmowy w Kijowie, potem w Moskwie, teraz w Monachium i wciąż niewiele wiadomo, jaki jest plan pokojowy dla Ukrainy. Silny wiatr i intensywne opady śniegu. Synoptycy ostrzegają przed zawijami i zamieciami. W serwisie też miński pomysł na pomnik krowy. Zupełnie na poważnie. Za 2-3 dni mamy się dowiedzieć, jakie będą losy porozumienia pokojowego dla Ukrainy. Tak obiecuje niemiecki minister spraw zagranicznych. Na razie nie wiadomo nawet, na czym dokładnie to nowe porozumienie miałoby polegać. W Monachium trwa doroczna konferencja bezpieczeństwa. Na niej Niemcy i Rosja odmiennie oceniły efekty wczorajszego spotkania w Moskwie, gdzie rozmawiano o sposobie zażegnania kryzysu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która brała udział w moskiewskich rozmowach, była ostrożna w ocenach spotkania. Merkel przypominała, że wcześniejsze próby porozumienia często kończyły się fiaskiem. Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosą wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. Nieco bardziej optymistyczny był szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Naszym zdaniem istnieje możliwość, żeby osiągnąć jakiś rezultat i wynegocjować rekomendacje, które umożliwią stronom konfliktu rozwiązanie tego węzła. Tymczasem prezydent Ukrainy Petro Poroszenko apelował, aby nie szukać półśrodków. Ten konflikt trzeba rozwiązać, nie zamrozić. Poroszenko dodał, że nie zgodzi się na zmianę przebiegu linii demarkacyjnej określonej w porozumieniu z Mińska. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Dodajmy, że jutro przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji mają rozmawiać kolejny raz o tym, jak rozwiązać kryzys na wschodzie, ale już telefonicznie. Kilkuset odbiorców pozbawionych dostaw prądu w Białymstoku to na razie jedyne skutki wichur nad Polską. Takie informacje uzyskaliśmy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ale niestety nocą to może się zmienić. W całej Polsce w najbliższych godzinach spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne. W głębi kraju porywy wiatru mają sięgać 75 km na godzinę, w górach nawet i 130. IMGW wydał szereg ostrzeżeń. Drugi podwyższony stopień zagrożenia ogłoszono prawie w całej Polsce południowej. Do informacji o pogodzie wrócimy za chwilę. Teraz scena polityczna i konwencja wyborcza w amerykańskim stylu. Kandydat PiS Andrzej Duda oficjalnie rozpoczyna kampanię i obiecuje kontynuację prezydentury Lecha Kaczyńskiego. I wierzę w to z całego serca, że Polacy oczekują tego, że tamto dzieło zostanie podjęte na nowo, że Polska znów będzie się zmieniać w Polskę sprawiedliwości, w Polskę uczciwości, w Polskę równych szans. Polskę, która dostrzega każdego swojego obywatela, wierzę w to głęboko. Na konwencji Jarosław Kaczyński nie przemówił, ale inni liderzy PiS nie szczędzili pochwał Andrzejowi Dudzie i krytyk pod adresem urzędującego prezydenta. Według szefowej sztabu Beaty Szydło, Bronisław Komorowski powinien spotkać się na debacie z Andrzejem Dudą jeszcze przed pierwszą turą wyborów. Dzisiejsza konwencja pokazała, że jest kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który ma wizję Polski, ma program i trzeba rozmawiać, trzeba debatować. Nie dla Bronisława Komorowskiego, nie dla Andrzeja Dudy, ale dla Polaków. Andrzej jest gotów, chce debaty, chcemy rozmawiać. Dzisiaj zaczyna się poważna walka o zwycięstwo. My zwyciężymy, ale Bronisław Komorowski ma szansę jeszcze z nim porozmawiać. W zmianę gospodarza Pałacu Prezydenckiego nie wierzą politycy PO. Szef klubu Platformy Rafał Grupiński dziś na naszej antenie przekonywał, że należałoby kontynuować model prezydentury takiej, jaka jest. Mamy za sobą 5 lat bardzo dobrej prezydentury, pełnionej funkcji z niezwykłą klasą, z bardzo godnym reprezentowaniem Polski też na arenie międzynarodowej przez pana prezydenta. Prezydencki doradca Henryk Wujec z kolei przekonywał, że trudno w tej chwili znaleźć osobę, która lepiej nadawałaby się na prezydenta niż Bronisław Komorowski. Ten model prezydentury wydaje mi się, że został tak jakoś z dużym uznaniem przez Polaków zaakceptowany i trudno znaleźć kogoś innego, kto mógłby w tej dziedzinie pokazać inne sposoby, lepsze sposoby. Dziś ogłoszono też, że Anna Grodzka jest już oficjalnie kandydatką Partii Zielonych w wyborach prezydenckich, a swój start w wyścigu o prezydencki fotel zapowiedział również Waldemar Deska. Przed laty muzyk zespołu DAB startuje z poparciem Partii Libertariańskiej. A na koniec stolica Białorusi, Mińsk, wzbogaci się w najbliższym czasie o nowy pomnik. Jego bohaterką będzie krowa. Władze miejskie już ogłosiły konkurs na najlepszy projekt. Ojcowie miasta argumentują, że monument ma upamiętnić zwierzę domowe, które odgrywa ważną rolę w zapewnieniu dobrobytu Białorusinów. Ma stanąć naprzeciw wejścia do największego mińskiego bazaru Kamarołka. Najprawdopodobniej zostanie ustawiony bez cokołu, wprost na chodniku, podobnie jak istniejące już w tym miejscu inne pomniki. Przed gmachem głównego pawilonu mińskiego targu stoją bezpośrednio na ziemi koń z siodłem i uzdą, kobieta sprzedająca popularne na Białorusi pestki do łuskania, a także fotograf z epoki utrwalający na szklanej płycie wizerunek damy w długiej sukni. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I wracamy do informacji pogodowych. Sporo śniegu i bardzo silny wiatr to prognoza synoptyków na najbliższe godziny i także na jutro. Nocą wszędzie parostopniowy mróz, w dzień natomiast najchłodniej na południu i na wschodzie. Jelenia Góra, Katowice, Kraków, Kielce, Rzeszów i Lublin po minus 2. Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Białystok, Olsztyn i Warszawa minus 1. Gdański, Wrocław 0, Szczecin plus 1. Zmiana pogody od wtorku. Temperatury zaczną rosnąć do plus 6 w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kibicowaliśmy jej w Trójce od samego spadochronowego początku. I kibicujemy do dziś. Mela Koteluk zaśpiewa w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. W niedzielę wieczorem. Zapraszam od 20. Piotr Metz. Autopromocja. I znowu 6. Tym razem po 23. Mało obiektywnie. Who's the bad guy now? Who's the world. You made me question everything, how I relate to the world I'm in. Now I know it's a game you play, hoping that in some way it would make my emotions grow. But in the end it only makes me realize that no, są takie piosenki, które nie wymagają pretekstu, aby z radością do nich wrócić. To jest jedna z nich z pewnością. Bad Guy Now z płyty, ubiegłorocznej płyty Legao. Erlend Öje otwiera drugą godzinę naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy ponownie do północy. Jeszcze kilka płyt przygotowanych. Przede mną okładka jednej z nich, znajoma twarz, znajomi wykonawcy. To znak, że już jest składanka. Zaraz wracam. Taki nam się zrobił norweski początek tej drugiej godziny audycji dzisiejszej. Zespół nazywa się High as a Kite. Pisane jest to razem, te wszystkie słowa, i kiedy pamiętam, jak pierwszy raz Artur Orzech zaprezentował ich muzykę w audycji Zaraz Wracam w niedzielne południe, zobaczyłem nazwę tego zespołu gdzieś w internecie, pomyślałem sobie, to chyba z Japonii pochodzą, bo to tak wygląda, jakby to było w jakimś takim języku, gdzieś w tamtą stronę. Na japońską nazwę wyglądała, a to proszę bardzo, norweska grupa. Takich wykonawców Artur odkrywa w audycji Zaraz Wracam. Dopiero jak zerknąłem na okładkę płyty, tak właśnie zatytułowanej, Zaraz Wracam przedstawia Artur Orzech, zorientowałem się, że to już będą 4 lata we wrześniu, jak ta muzyka w Trójce nam w niedzielne południe towarzyszy. Zaraz Wracam zaistniało na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia we wrześniu 2011 roku. Pierwszą audycję rozpoczął Morrissey. Zaśpiewał Every day is like Sunday. Od tego czasu niedziela stała się dla mnie najważniejszym dniem tygodnia. Napisał Artur Orzech, autor audycji i autor takiej oto płyty, na której 13 piosenek ulubionych artystów Artura Orzecha. Wśród nich Dziewczyna, którą pamiętam, usłyszałem po raz pierwszy właśnie w jednej z audycji Artura przed laty. Imogen Heap. Could have been such unrescued, treasured fractals of our lives. Tamaja murja nasiba. Kahane. कर दे यू रोशन बस मुश्किल है ना मुमकिन तो नहीं बन जा बिजली yeah. minds without fear. Minds Without Fear. Imogen Heap to piosenka z 2011 roku, a znalazła się na płycie, na której data 2015. Płycie, która właśnie teraz miała swoją premierę. A może ma swoją premierę dopiero w poniedziałek? Tego, przyznam się, nie sprawdziłem. Zaraz wracam. Przedstawia Artur Orzech. 13 piosenek, które znają Państwo doskonale z audycji w Trójce w niedzielne południe. Jutro o 12:00 oczywiście, Arturze, słyszymy się znowu. A teraz, mimo że ta nazwa dzisiaj już kilka razy padła, nie mogłem sobie odmówić i Państwu również tej przyjemności. Wieczorowe okno koncertowe. Thank you.

much, y'all. Good night. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Czy tak będzie na tym pierwszym polskim koncercie w Vergo Arenie 28 października? To już zależy wyłącznie od nas. Tak powiedziałem, od nas. No, od tych, którzy się zgromadzą w Vergo Arenie tego dnia na tym pierwszym polskim koncercie Dave'a Matthewsa i jego zespołu. Proszę mi wybaczyć tę ekscytację, no ale to jest chwila, kiedy tak sobie myślę, że jednak marzenia koncertowe się spełniają. No i wreszcie 2015 rok przyniósł tę datę polskiego, nareszcie polskiego koncertu zespołu Dave'a Matthewsa. No jeszcze kilka tych marzeń koncertowych mamy do spełnienia, więc 2015 dopiero się przecież zaczął. Wszystko przed nami. Diana Krall też w październiku w Warszawie na Torwarze. No wszystko zaczyna się układać w ten kalendarz koncertowy na ten 2015 rok. A propos koncertów. Pamiętają Państwo, jak opowiadałem jakiś czas temu o tym, że bywają weekendy koncertowe mocno. No to zapowiada się kolejny. 13 lutego w Och Teatrze w Warszawie. John Porter. Your fingers are like the wind. It feels like you're everywhere. They tear at my heart like a vulture. Your nails rip out my hair. You say you don't love me. Say you just need me. You say you don't love me. You just wanna kill the darkness tonight. Your eyes shine like ice. I can see there's no mercy here. Shadow passes over my heart and fills me with a cold black fear. You say you don't love me. You say you just need me. You say you don't love me. You just wanna kill the darkness tonight. Thank you. Where the Sun Never Shines, a wcześniej Night Smoke. Dwie piosenki z płyty Honey Trap Johna Portera. Pamiętam koncert artysty po ukazaniu się poprzedniego albumu Back in Town, również w warszawskim Och Teatrze. Był to znakomity koncert i myślę, że podobna uczta muzyczna czeka nas, mimo że to będzie 13 i piątek, również i tym razem w warszawskim Och Teatrze. Jeśli Państwo jeszcze zastanawiają się, co zrobić z piątkowym wieczorem, to proszę dłużej tego nie robić, tylko zaplanować, kupić bilet. No i spotkamy się, mam nadzieję, na tym koncercie 13 lutego Och Teatr w Warszawie. John Porter i na żywo muzyka z płyty Honey Trap. Za kwadrans północ jeszcze zdążymy zajrzeć na nową płytę dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. Tytuł albumu to The String of Horizons. Artysta nazywa się Łukasz Gurewicz. Thank you. Tak się zaczyna ten album od utworu zatytułowanego New Bike, nowy rower. The String of Horizons. Całego albumu słucha się doskonale i to na pewno muzyka, która będzie wracała w naszych spotkaniach i w sobotę po 22. No i także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie od 2 do 4. Dziś już się żegnamy jeszcze jednym utworem z płyty Łukasza Gurewicza. Po północy potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margański. A my, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Zapraszam na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam zestaw artystów, tytuły piosenek, no i także po północy, przypomnę, do posłuchania audycja jeszcze raz w całości. polskieradio.pl/trójka. Łukasz Gurewicz, raz jeszcze. Kind of Time. Dobrej nocy z Trójką i do usłyszenia. Thank you.